Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 1 października. Od tej minęła piąta. Trójkowy budzik. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Sobie daruję, redaktorku, te temperatury, prognozy pogody, bo temperatury chyba dzisiaj wszędzie gorące. Po takiej nocy nie może być inaczej. A tak z przyzwoitości, z dziennikarskiego obowiązku, sprawdźmy, cóż tam. To od pani Kasi, która ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia, taka mobilizująca informacja dotycząca prognozy. No, dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie będzie się chmurzyć i miejscami przelotnie padać. Wiatr słaby, południowy, południowo-zachodni, choć w górach umiarkowany, dość silny, a w porywach nawet do 60 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian na termometrach dziś, no już dobrze, niech będzie od 14 stopni na północy, 16-17 w większości regionów, w tym w centrum kraju najwyższa temperatura w całym kraju. Jak Polska długa i szeroka, tam gdzie przeżywaliśmy to, co wczoraj przez całe mistrzostwa się działo. No a tak konkretnie to na południu i południowym wschodzie dziś najwyższa temperatura do stopni 17. 5 po piątej. Dzień dobry Państwu. dalszy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Minut po godzinie 5. Co przed nami dziś i o czym będziemy mówić? Premier weźmie udział o 10.30 w uroczystości inauguracji roku akademickiego, to na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od dziś również zaczyna obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, tak zwana Konstytucja dla Nauki. Przewiduje m.in. zmianę roli rektora, sposobu zdobywania stopni naukowych czy modelu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Na uczelniach powstanie też nowy organ Rada Uczelni. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości na posiedzeniu niejawnym zbierze się o 10.00 Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Po nim członkowie komisji ogłoszą decyzję dotyczącą nieruchomości położonych przy ulicy Skorupki 6 oraz Otwockiej 10. Na Helu rozpoczynają się dziś uroczystości pogrzebowe admirała floty Józefa Undruga i jego małżonki Zofii. Uroczystości zaplanowano na 2 dni. Jutrzejsze odbędą się w Gdyni z udziałem prezydenta. Konkurs dokumentów radiowych i rozstrzygnięcie projektu Młodzi dla Historii. To będą główne wydarzenia 3. dnia Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Impreza jest inspirowana historią Polski lat 1939-89, a dodatkowo w tym roku opowiada o drogach do wolności krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od dziś kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i kwitu na zawarcie umowy o obowiązkowym ubezpieczeniu. Od 1 października właśnie od dziś obowiązują zmiany w przepisach, ale przypominamy, że kierując samochodem trzeba mieć przy sobie prawo jazdy.

Ja wszystko, co najlepsze z nami. Kwadrans po godzinie 5, a co przed nami za granicą, choć oczywiście także te polskie akcenty odnotowujemy. Szczyrskim Plesu, w Słowacja Tamo, 13. konferencja prasowa polskiego ministra infrastruktury oraz ministrów do spraw transportu Czech, Słowacji i Węgier. O spotkanie w sprawie kolei dużych prędkości oraz szlaku Via Carpatia i pakietu mobilności. W trakcie spotkania zostanie podpisana deklaracja ministrów Grupy Wyszehradzkiej dotycząca budowy kolei dużych prędkości. W Luksemburgu odbędzie się posiedzenie Eurogrupy, a w Chinach obchodzone jest Święto Narodowe w 69. rocznicę proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. W Sztokholmskim Instytucie Karolinska zostanie ogłoszony dziś o 11.30 tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Tak, to już Nagrody Nobla. Będzie to pierwsza z przyznanych w tym tygodniu naukowych wyróżnień. Jutro poznamy laureata w dziedzinie fizyki, w środę z dziedziny chemii. Przypomnijmy, że tegoroczny maraton przyznawania noblowskich nagród odbędzie się w cieniu skandalu, który wybuchł rok temu. Francusko-szwedzki fotografik i reżyser Jean-Claude Arnan, mąż członkini Akademii Katariny Frontenson, został przez 18 kobiet oskarżony o gwałty. Miał być również źródłem przecieków o laureatach literackiego Nobla. No i z tego powodu w tym roku po raz pierwszy od 75 lat nie zostanie przyznana nagroda właśnie w dziedzinie literatury. Więcej o tym oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową. Melduje się sprzed lustra podczas malunku po krótkim urlopie. Oj, nie chciało się dzisiaj wstawać, nie chciało, na liczniku 6 stopni. Zaraz czas na rower, do korpo i byle do piątku. Tak zawoła wywołuje z samego rana pani Ela z Opola. 16,5 minuty po piątej. Pakujesz plecak i zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy, jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane, idziesz jak po swoje. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. możesz pokonać strach, pokonać strach. 20 minut po godzinie 5 szaleścimy prasą. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że po ubiegłorocznym spadku skuteczności w tym roku skarbówka ostrzej ruszyła do zwalczania fikcyjnych faktur. Po niemalże załamaniu się walki z lewymi fakturami w 2017 roku, w tym roku szefostwo Ministerstwa Finansów może już nieco odetchnąć. W pierwszej połowie tego roku służby skarbowe wykryły ponad 150 tysięcy fałszywych faktur VAT, czyli o połowę więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według informacji gazety ich łączna wartość wyniosła ponad 40 miliardów złotych, czyli dwa razy więcej niż rok temu. Fiskus mocniej trzepie lewe faktury. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o zdjęciu, a właściwie komentarz do komentarza do zdjęcia, jak informował wcześniej Tygodnik Sieci, a także więcej w dzisiejszym dzienniku wyjaśnień prezydenta na temat tego, dlaczego stał, podczas gdy prezydent Trump siedział za biurkiem. Prezydent, jak ktoś woli się skupiać na tym, że nie siedziałem na złotym tronie, to trudno. Obiecywałem prezydenturę skuteczną, a nie celebrującą, tak tłumaczy prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do zdjęcia, na którym podczas podpisywania w Białym Domu deklaracji stoi, a prezydent Donald Trump siedzi przy biurku. Zresztą wywiad z prezydentem opublikował portal W Polityce i prezydent w tym wywiadzie, pytany m.in. o spotkanie z prezydentem Trumpem w Białym Domu, które odbyło się w połowie września, po wizycie wzbudziły kontrowersje. Fotografia opublikowana na Twitterze przez prezydenta Stanów Zjednoczonych przedstawiająca podpisanie przez obu prezydentów deklaracji po ich spotkaniu. Na zdjęciu prezydent Duda stoi, podczas gdy prezydent Trump siedzi za biurkiem. Dlaczego Andrzej Duda stał przy biurku w gabinecie owalnym? Prezydent tłumaczy teraz to w wywiadzie. Między innymi o tym dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że mleko, pszenica, jaja, wołowina, rzepak zdrożeją pod koniec roku. Stanieje wieprzowina, ale niekoniecznie jest to dobra wiadomość. Po informacjach ankietowych Rzeczpospolitej w ramach cyklu comiesięcznych prognoz dotyczących cen surowców rolno-spożywczych, paliwo napędzi wzrost cen, a zdrożeją m.in. jaja. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No i oczywiście gazety o wielkim sukcesie Polaków. Serdecznie raz jeszcze gratulujemy, rzecz jasna, do Mistrzostw Świata, do złotego, najwyższego, najważniejszego miejsca. Jeszcze będziemy wracać. Polscy siatkarze w finale nie dali szans Brazylii i zdobyli złoto, obronili złoto. O tym między innymi w dzienniku w Rzeczpospolitej. Jak patrzę, to we wszystkich tytułach i u nas również w serwisach informacyjnych, w specjalnym studium mistrzostw, również w porannej audycji. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 22,5 minuty po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium, także to muzyczne, tam również nie zabraknie emocji. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. A beating heart. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Just a beat so cold to make it this world. deep inside me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it! Redaktorze, jeszcze nigdy Złota Polska Jesień nie kojarzyła mi się z podsumowaniem turnieju. No chyba, że wszystko to mi się śniło. Profesor Ciekawski, też niewyspany, już z nami na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. 26 minut po piątej. Zaglądamy do kalendarza. Na dobre rozpocznie się nowy dzień, nowy tydzień, miesiąc, to przypominamy sobie, co wydarzyło się w historii 1 października. I tak w 1886 roku w Nowym Jorku odsłonięto Statuę Wolności. W 1927 otwarto Stadion Śląski w Królewskiej Hucie w Chorzowie. To było 91 lat temu. W 1968, pół wieku temu, nastąpiło otwarcie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 41 lat temu brazylijski piłkarz Pele zakończył karierę sportową. 36 lat temu przewodniczący CDU Helmut Kohl został wybrany na 6. kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. A w roku 1992 w Tokio oficjalnie przedstawiono pierwszy dostępny na rynku odtwarzacz płyt kompaktowych CDP-101. Rok 1982 kosztował $650. A w 1983 roku w Warszawie, przy murach Starego Miasta, przy ulicy Podwale, został odsłonięty pomnik małego powstańca projektu Jana Jarnuszewicza. A 28 lat temu, w 1990 roku, w Bonn parafowano niemiecko-radziecki układ o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium byłej NRD. W muzycznym trójkowym kalendarzu wspominamy artystkę Maryśkę Wejrysz. Holenderska wokalistka zespołu Shocking Blue urodziła się w 1947 roku, zmarła w roku 2006. Też okazja do tego, by ocalić od zapomnienia tę niezwykłą holenderską artystkę. I'm feeling ciąg dalszy muzycznego kalendarza nie zabraknie także najlepszych życzeń urodzinowych. To już za chwilę, teraz po 5.30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Pogodnie, słonecznie ma być, na razie jeszcze chłodny ranek, a w dzień prawie wszędzie nie zabraknie słońca, choć po południu i wieczorem na zachodzie i na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, południowy, południowo-zachodni, ale w górach umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie policyjne. 997 hektopaskali. A na termometrach temperatura wyrównana, pan synoptyk łaskawy, początek października, a tu od 14 stopni na północy i północnym wschodzie, 16-17 stopni w większości regionów, w tym w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura do stopni 17 na południu i na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show. To coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. już, naprawdę. Wszystko musimy tak porównywać. Każdy jeden sukces sportowców w sportach drużynowych do piłkarzy. No może jakoś specjalnie za gałą kopaną nie przepadam, a tu znowu. A nasi z Senegalem to no naprawdę. Cieszmy się wielkim zwycięstwem, obronieniem tytułu mistrza świata. Ten Senegal pojawił się, dlatego też przy tej okazji o tym wspominałem. Ale bardzo dziękuję panu Krzysztofowi za życzliwe słowo. A to dlatego Yacine Dor, bowiem dziś ten senegalski kompozytor, wokalista i perkusista kończy 59 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Aha! Październik się zaczyna. Halo studenci, kończymy 3-miesięczną labę. Początek nowego roku akademickiego to już dziś. Szczęśliwego nowego roku życzymy. I długich, długaśnych nocy, nie tak jak ta. Być może dla niektórych zerwana, skoro noc tam powiedzmy się zaczęła gdzieś koło 20, to koło 23 to już środek nocy dla tych, którzy wcześniej rano wstają. A wtedy to emocji nie brakowało. Za 23 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że w 1970 roku, właśnie 1 października, 48 lat temu, pochowano legendarnego Jimiego Hendrixa. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Thank you. Trójkowe kalendarium muzyczne. W 1984 roku, właśnie 1 października, więc 34 lata temu, ukazał się album The Unforgettable Fire grupy U2 i z tego właśnie wydawnictwa Pride in the Name of Love. Na tym zamykamy dzisiejszy kalendarz muzyczny, ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Szczerość w naszym klubie to norma i za to cenimy między innymi pana Tomka, który to codziennie dla naszego budzikowego grona parzy kawę. Dziś przydałoby się, podejrzewam, że to nie jedna, może nawet podwójna i bez mleka, bez cukru. A w związku z wczorajszymi wydarzeniami pan Tomek dzisiaj robi sobie wolny. No tak nas załatwić tu wszystkich. No, panie Tomku, ale bardzo dziękujemy i w zupełności to rozumiemy. Kalendarz mądrości ludowych, tu pani Ania nie ma wolnego i serwuje coś takiego. Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. No, będziemy obserwować pogodę i to, co dzieje się za oknami. Gdy październik mroźny. No, jakby nie było delikatnie, przymroziło wczoraj. A nie, wczoraj to jeszcze był wrzesień. Przepraszam. Czas na country w budziku. Za 14:06. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville.

Because I'm happy. Clap along.